คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศพร้อมแล้วที่จะให้คุณเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพด้วย3สาขาวิชา1สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง3สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2555สนใจสอบถาม02282-9009-15ต่อ6870-1หรือ www.mct.rmutp.ac.th โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะที่ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวันนี้วันที่30เดือนธันวาคมแล้วนะคะก็คงจะเป็นวันส่งท้ายของการทำงานกันนะคะจริงๆแล้ววันนี้หลายๆแห่งนะคะก็คงจะพอถึงบ่ายๆก็มีการเตรียมเฉลิมฉลองกับเทศกาลหันษากันนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะบางแห่งก็ยังอาจจะรอถึงวันพรุ่งนี้ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะคะมีความสุขความสดชื่นความสมหวังกับปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะหมุนตามเทคโนโลยีมีเรื่องของการเตือนภัยผู้ชายนะคะว่ามีการศึกษาสัญญาณ Wi-Fi ทำให้อสุจิอ่อนกำลังลดเปอร์เซ็นต์การมีลูกค่ะเป็นรายงานข่าวจากต่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีการศึกษาพบว่าสัญญาณเชื่อมต่อ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตสามารถลดศักยภาพของอสุจิและลดเปอร์เซ็นต์การมีลูกกรณีผู้ชายที่ชอบเล่นโน้ตบุ๊กวางบนตักจากการศึกษาล่าสุดผู้เชี่ยวชาญได้คำนวณตัวอย่างอสุจิจากชายเกือบ30ปีอายุ26ถึง45ปีแล้วก็นำมาวางใต้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวอย่างอสุจินะคะก็พบว่า 25% ของอสุจิที่วางใต้โน้ตบุ๊กได้ยุติเคลื่อนไหวและ 9% พบว่า DNA อสุจิได้รับผลกระทบแต่สำหรับอสุจิที่วางห่างจากสัญญาณ Wi-Fi พบว่ามีเพียง 14% เท่านั้นที่ไม่เคลื่อนไหวและมีเพียง 3% เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบต่อ DNA อสุจิการศึกษานี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เคยมีการศึกษาทำนองนี้และพบว่าโน้ตบุ๊กที่ร้อนก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์และเมื่อปีที่แล้วนักทางเดินปัสสาวะระบุว่าการเล่นโน้ตบุ๊กวางบนตักไม่เป็นผลดีต่ออสุจิขณะเดียวกันอวัยวะลำไส้ยังจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะค่ะอย่างไรก็ตามด้านดร.โรเบิร์ตโออาเตสประธานสมาคมการเจริญพันธุ์ชายและก็แผนกทางเดินปัสสาวะไม่เชื่อนะคะว่าผลศึกษาดังกล่าวเป็นเรื่องจริงและว่าแล้วส่วนตัวก็เขาก็ยังสามารถมีลูกได้2คนทั้งที่เล่นโน้ตบุ๊กและ iPad บนตักตัวเองค่ะ สายตาไม่ค่อยดีเหมือนเห็นไม่ชัดเมื่ออยู่ตรงนี้เธออยู่ข้างกายแค่เพียงเลี้ยวมองฉันดันมองไม่เห็นสักทีคุณค่าของเธอคนนี้ไม่เห็นเลยฉันเพิ่งรู้ว่ามองพลาดไปเมื่อได้เห็นเธอจากมุมนั้นจ จากคนที่เคยยืนคอยที่เดินค่อยๆเดินก้าวไปจากฉันภาพเธอที่เห็นเลือนลางก็เริ่มจะชัดรู้ว่าฉันไม่ได้ต้องการคนที่ดีพอเพื่อมารักกันรู้ว่าฉันต้องการแค่คนที่พอดีกับฉันและคนนั้นคือเธอเพราะสายตามันหลอกฉันหรือมือใครมาปิดไว้ก็สายตาฉันยาวจนเกินไปมองเลยว่าใจที่ใกล้กับพี่เอื้อมขวาต้องการเธอได้ยินไหมตะโกนให้ฟังดังๆว่ารักขอเธออย่าเดินไปจากฉันช่วยหันมองกันอีกทีถึงโลกหมุนไปทางที่ใดพบใครใหม่เสมอจากวันนี้จะมองเห็นใครใกล้หรือไกลจะเห็นแต่เธอภาพเธอเท่านั้นจะคงอยู่ในตาของฉันรู้ฉันไม่ได้ต้องการคนที่ดีพอเพื่อมารักกันรู้ฉันต้องการแค่คนที่พอดีกับฉันและคนนั้นคือเธอเพราะสายตามันหลอกฉันหรือมือใครมาปิดไว้ก็สายตาฉันยาวจนเกินไปมองเลยว่าใจที่ใกล้แค่เพียงเอื้อมขวาต้องการเธอได้ยินไหมเดินไปจากฉันช่วยหันมองกันอีกที oh, oh, oh, oh. ใจที่มีแต่เธอเพียงต้องการที่จะอยู่อยู่ตรงที่มีแต่เธอคนเดียว อย่าจากไปได้ไหม ใจที่ใกล้แค่เพียงเอื้อมขวา ต้องการเธอได้ยินไหมแต่ก่อนได้ฟังดังใดว่ารัก รักเธอ แค่เธอฉันก็มีแต่เธอแ ค่ฉันรักเธ อขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการหมุนตามเวลานะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณฟังคะในช่วงนี้หลายๆท่านก็คงอาจจะชอบไปเที่ยวกันทางเหนือกันนะคะอย่าลืมนะคะอากาศหนาวๆอย่างนี้ทางเหนือตอนเช้าๆหรือตอนค่ำๆมักจะมีหมอกค่ะค่ะวันนี้ในช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมนะคะมีวิธีขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกหนาในช่วงฤดูหนาวมาบอกเล่าให้ฟังค่ะคุณฟังค่ะการขับรถผ่านเส้นทางหมอกลงจัดนั้นถือว่าเสี่ยงอุบัติเหตุนะคะมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่เปิดสัญญาณไฟแล้วก็ไฟตัดหมอกเพื่อที่จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นค่ะไม่ขับรถด้วยความเร็วสูงเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่แซงไม่เปลี่ยนช่องทางหรือหยุดกระทันหันหลีกเลี่ยงการขับรถจี้ท้ายรถคันหน้าค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้เปิดเผยว่าช่วงหน้าหนาวนั้นจะมีหมอกปกคลุมหนาในช่วงเช้าทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ดีค่ะมีผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติก็มีการแนะนำวิธีขับขี่รถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุมเส้นทางอย่างปลอดภัยดังนี้นะคะ เปิดสัญญาณไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นและผู้ร่วมใช้เส้นทางรายอื่นก็มองเห็นรถเราได้ค่ะในระยะไกลนะคะห้ามเปิดใช้สัญญาณไฟสูงเพราะแสงไฟจะเข้าตาผู้ขับขี่รายอื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษด้วยนะคะไม่ขับรถด้วยความเร็วสูงเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากปกติไม่แซงไม่เปลี่ยนช่องทางหรือหยุดรถกระทันหันหลีกเลี่ยงการขับรถจี้ท้ายรถคันหน้าจะได้มีเวลาแล้วก็ระยะเบรกที่ปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ขับรถชิดหรือทับเส้นกลางถนนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเฉี่ยวชนหรือประสานงานกรณีมีละอองฝ้าเกาะกระจกรถให้เปิดที่ปั่นน้ำฝนพร้อมทั้งใช้ผ้าแห้งเช็ดกระจกปรับลดอุณหภูมิในรถให้ต่ำกว่านอกรถลดระดับกระจกหน้าต่างลงจะช่วยไล่ละอองน้ำที่เกาะตามกระจกรถให้จางหายไปเร็วขึ้นกรณีที่ทัศนวิสัยไม่ดีจนมองไม่เห็นเส้นทางนะคะให้หาที่จอดรถริมข้างทางในบริเวณที่ปลอดภัยเช่นที่พักริมทางแล้วก็รอจนกว่าหมอกบางลงแล้วค่อยเดินทางต่อหากไม่หาไม่เจอนะคะก็ให้จอดบนไหล่ทางชิดริมขอบถนนมากที่สุดแล้วก็เปิดสัญญาณไฟนำวัสดุหรือป้ายสะท้อนแสงมาตั้งด้านหลังรถในระยะไม่ต่ำกว่า50เมตรเพื่อเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางรายอื่นมองเห็นได้ในระยะไกลนะคะค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะละเลยค่ะสำหรับคุณฟังที่เตรียมจะไปลุยหนาวในช่วงของปีใหม่นี้กันนะคะค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ปีใหม่เช่นกันค่ะก็มีข้อแนะนำในการเลือกของขวัญปีใหม่นะคะว่าไม่แพงแต่มีคุณค่าทางใจทั้งผู้ให้ผู้รับนะคะก็ต้องเลือกกระเช้าให้สังเกตวันหมดอายุนะคะว่าของสดซื้อจัดเองแล้วก็เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้รางวัลตัวเองด้วยการตั้งใจดูแลสุขภาพตั้งแต่ปลายปีนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะการมอบของขวัญให้แก่กันเป็นสัญลักษณ์แห่งการส่งต่อความสุขกับคนที่รักและเคารพค่ะโดยเฉพาะในช่วงหลังจากอุทกภัยครั้งใหญ่การส่งความสุขถือเป็นการสร้างกำลังใจให้กันและกันอีกด้วยค่ะสำหรับการเลือกของขวัญมีหลักการง่ายๆสิ่งแรกคือคำนึงถึงความต้องการของผู้รับประโยชน์ของสิ่งที่ซื้อสามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่โดยของขวัญนั้นไม่จำเป็นจะต้องแพงแต่เลือกของที่มีคุณค่าต่อผู้รับนะคะที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงของที่ทำลายสุขภาพด้วยเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะของขวัญหมายถึงความห่วงใยใส่ใจสำหรับการเลือกกระเช้าของขวัญ นะคะหากเป็นกระเช้าสำเร็จรูปก็ต้องระวังเรื่องวันหมดอายุค่ะซึ่งปัจจุบันมีข้อกำหนดให้แสดงรายการสินค้าและวันหมดอายุและควรหลีกเลี่ยงการซื้อกระเช้าที่ไม่แสดงรายการสินค้าและวันหมดอายุค่ะหากเป็นกระเช้าผลไม้หรืออาหารไม่ควรเลือกกระเช้าจัดสำเร็จนะคะเพราะอาจจะมองไม่เห็นอาหารด้านล่างของกระเช้านะคะว่าสดหรือไม่แต่ควรเลือกอาหารและผลไม้สดมาจัดเองและประหยัดและจะได้คุณภาพมากกว่าค่ะแล้วก็ยังมีคุณค่าทางจิตใจทั้งผู้ให้และผู้รับทั้งนี้หากเป็นไปได้ควรเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยอีกด้วยค่ะการจัดงานเลี้ยงหรือกินอาหารนอกบ้านร่วมกันเพื่อเฉลิมปีใหม่นั้นก็ถือว่าเป็นการให้ของขวัญปีใหม่แก่กันอีกรูปแบบหนึ่งแต่กินแล้วก็ต้องเกิดความสุขด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องคำนึงถึงประเภทของอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีอาหารครบ5หมู่ด้วยนะคะค่ะก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งพยายามที่ต้องเลี่ยงจากการเมานะคะเมาแล้วขับก็จะทำให้เกิด อุบัติเหตุหรือทะเลาะวิวาทกันได้ค่ะค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะในช่วงของปีใหม่นี้หลายๆท่านก็ได้ขนมเค้กกันก็ทานกันเพลินไปเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเช่นออกกำลังกายนะคะสวดมนต์ข้ามปีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์แจ่มใสด้วยค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายวันนี้นะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับหน้าหนาวอีกเหมือนกันนะคะว่าก็มีการเกรงกันว่าลมหนาวน้ำเย็นก็ทำให้เด็กไทยไม่อยากแปรงฟันค่ะเสี่ยงทำให้เกิดเป็นโรคฟันผุได้แนะนำคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวช่วยให้ลูกแปรงฟันทุกเช้าก่อนนอนอากาศหนาวนั้นมีผลทำให้เด็กนักเรียนละเลยการแปรงฟันตอนเช้าและก่อนนอนค่ะ จากอุณหภูมิของอากาศที่ลดต่ำลงมีผลทำให้น้ำประปาหรือน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเย็นกว่าปกตินะคะก็เป็นสาเหตุทำให้เด็กๆไม่อยากแปรงฟันเพราะกลัวน้ำเย็นนะคะจนเกิดอาการเสียวฟันเนื่องจากมีฟันผุอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นค่ะควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการแปรงฟันให้สะอาดทั่วถึงเพื่อป้องกันฟันผุเพราะผลจากการสำรวจการแปรงฟันของเด็กไทยนะคะพบเด็กอายุ3ปีแปรงฟันตอนเช้าก่อนมาโรงเรียนร้อยละ56นะคะผู้ปกครองแปรงให้ร้อยละ36ก็ยังพบว่าผู้ปกครองในเขตกรุงเทพและเขตเมืองแปรงฟันให้เด็กมากกว่าผู้ปกครองในเขตชนบทและในเด็กอายุ5ปีก็พบมีการแปรงฟันด้วยตนเองมากขึ้นแต่ผู้ปกครองควรแปรงซ้ำให้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีนะคะการแปรงฟันอย่างถูกวิธีทั้งในตอนเช้าหลังอาหารกลางวันและก่อนนอนก็เป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายและดีที่สุดสำหรับเด็กไทยในการป้องกันโรคฟันผุค่ะโดยวิธีการแปรงฟันในเด็กง่ายๆก็คือเลือกใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่มและแปรงด้วยยาสีฟันผสมฟูออไรด์ซึ่งฟูออไรด์นั้นจะช่วยชะลอการย่อยสลายของแร่ธาตุแล้วก็เสริมสร้างกระบวนการคืนกลับของแร่ธาตุบนผิวเคลือบฟันทำให้ยับยั้งการผุของผิวเคลือบฟันค่ะแปรงฟันให้ทั่วทุกซี่ทุกด้าน2นาทีเพื่อให้ฟูออไรด์ยาสีฟันมีเวลาที่จะเข้าไปจับกับผิวฟันเพื่อช่วยกระบวนการสร้างฟันแล้วก็การป้องกันฟันผุได้นานพอที่สำคัญควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าและก่อนนอนและไม่ควรรับประทานอาหารหลังแปรงฟัน2ชั่วโมงในช่วงหน้าหนาวที่อาจจะมีผลทำให้น้ำเย็นเป็นอุปสรรคต่อการแปรงฟันของเด็กๆนั้นการแก้ปัญหาก็คือในการแปรงฟันแต่ละครั้งก็ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมากในการแปรงฟันนะคะเพียงบ้วนน้ำเล็กน้อยหรือบ้วนยาสีฟันในปากทิ้งให้หมดโดยไม่บ้วนน้ำก็สามารถทำให้ฟันสะอาดได้เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศได้ใหม่นะคะในปีหน้าค่ะปี2555นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขนะคะกับช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะคะจงปกป้องคุ้มครองคุณฟังทุกๆท่านนะคะให้มีความสุขมีความสมหวังตลอดไปค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางจากพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลงานวิจัยมทร.ธัญบุรีเครื่องสำอางเป็นสิ่งที่จำเป็นกับผู้หญิงทำให้ธุรกิจเครื่องสำอางเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีสิ่งที่สำคัญคือบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางก็จะมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายยากและเมื่อมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมตามมานางวีราพรผิวสะอาดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได้ร่วมกับบริษัทไทยรุ่งเรืองอินโนเวชั่นจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องสำอางชั้นนำคิดค้นวิจัยและทดลองนำพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดมาใช้ทดแทนพลาสติกทั่วไปซึ่งจากการทดลองขยะที่ได้จากพลาสติกที่ทำการวิจัยสามารถย่อยสลายไปกับจุลินทรีย์ตามธรรมชาติภายในไม่กี่สัปดาห์และพืชยังสามารถนำไปใช้เป็นอาหารในการสังเคราะห์แสงได้อีกด้วยแม้ผู้หญิงกับความงามเป็นของคู่กันแต่การใส่ใจสุขภาพและความงามจะมาควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็จะนับว่าเป็นความงามทั้งจากภายในและภายนอกอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์9วัดทำบุญบังสกุลถวาย9วัดให้กับผู้ล่วงลับและฟังธรรมเทศนาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว